ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय स्कंद अध्याय 12 श्लोक संख्या 27 से 35। तत्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने व्याख्या की है कि वास्तव में वृत्रासुर नहीं अपितु इंद्र मारा गया था। वे लिखते हैं कि जब वृत्रासुर ने हाथी समेत इंद्र को निगल लिया तो उसने सोचा कि मैंने तो इंद्र को मार डाला, अच्छा अब लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब मुझे भगवान के परम धाम जाना है। इस प्रकार सोचते हुए उसने सारे शारीरिक कार्यकलाप बंद कर दिए और समाधि धारण कर ली। वृत्रासुर के शरीर की मौनावस्था का लाभ उठाकर इंद्र ने असुर का पेट फाड़ डाला और वृत्रासुर की समाधि के कारण बाहर निकल आया। चूंकि वृत्रासुर योग समाधि में लीन था, अतः यद्यपि इंद्र उसकी गर्दन कट लेना चाहता था किंतु वह इतनी कठोर हो चुकी थी कि उसे खंड खंड करने में इंद्र को पूरे 307 दिन लग गए। 307 दिन। वास्तव में इंद्र ने वृत्रासुर के उस शरीर के खंड खंड किए जिसको उसने स्वयं त्याग दिया था। स्वयं वृत्रासुर नहीं मारा गया। वृत्रासुर अपनी आदि मूल चेतना में ही भगवान संकर्षण का संगी बनने के लिए भगवान के परम धाम चला गया। यहाँ पर अलोकम शब्द दिव्य लोक वैकुंठ लोक को बताता है जहाँ संकर्षण नित्य निवास करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंद के अंतर्गत वृत्रासुर की यशस्वी मृत्यु नामक 12वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अरिंदम सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को अरिंदम नाम से उनको संबोधन करते। अरिंदम का मतलब जो अरि अर्थात शत्रुओं का दमन करते। तो परीक्षित महाराज राजा थे, अभी त्यागी है। उनका पूर्व आश्रम वो सब कुछ जो था तो वो सब कुछ छोड़ दिया है और श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं। तो क्यों सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को अरिंदम बोलते? वो सब शत्रुओं का दमन करना, वो सब जो किए हैं परीक्षित महाराज, तो वो सब भूल करना चाहता था। और कि मेरी नित्य अवस्था है श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में, उसके बारे में परीक्षित महाराज सुनने के लिए सुखदेव गोस्वामी के सामने बैठ रहे थे। तो शास्त्र से समझना चाहिए कि हमारे शत्रु कौन है? पाकिस्तान भारत के शत्रु है, या मुसलमान हिंदुओं के शत्रु है? ऐसे सोचना देहात्म बुद्धि का प्रतीक है। वास्तव में हमारे कोई शत्रु नहीं है, परंतु हम अपना शत्रु हो सकते। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मानम ही आत्मनो बंधुर आत्मानम रिपुर आत्मन रिपु रिपु का शब्द मतलब शत्रु दुश्मन। अरे हम हमारे निज शत्रु हो सकते यदि हम हमारा मन कृष्ण भक्ति में नहीं लगाते। इसलिए श्री कृष्ण का उपदेश है, मन मना सदैव मुझको चिंतन करो। अम्बरीश महाराज उत्तम उदाहरण है, सवाय मन कृष्ण पदारविंद। तो शास्त्र में भी ऐसा कहा गया है कि सबके छह बलवान शत्रु है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, और आदमित इंद्रियों हमारे शत्रुओं है। तो परीक्षित महाराज जैसे पूर्वाश्रम में निपुण थे, समर्थ थे शत्रुओं का दमन करने के लिए, तो इस प्रकार उनको इतना निपुण और समर्थ होना चाहिए। ये सब अंदर के शत्रु काम क्रोध लोभ इत्यादि दमन करने में। तो इंद्रदेव का वो ही नाम है अरिंदम, किसी क्षत्रिय को ऐसे संबोधन करना अरिंदम परंतप परंतप। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को ऐसे संबोधन करते, उसका एक ही अर्थ है, मतलब पर, पर का मतलब दूसरे दूसरे पक्ष शत्रु, उनको तप्त मतलब। तो उस प्रकार उनको उनके ऊपर विजयी होना। तो शत्रुओं को ऐसे संबोधन करना है। और परीक्षित महाराज तो ये वृत्रासुर का चरित्र वर्णन से इतना शक्तिशाली होना चाहिए, इतना साहस होना चाहिए इनके शत्रुओं का दमन करने में। तो वृत्रासुर का पूरा उनका पूरा बल था, पूरी स्फूर्ति थी इंद्र के साथ में लड़ाई करना, और अंत में वे सब भौतिक कलुष भौतिक भावना भौतिक धारणा को पूरा दमन करके कृष्ण भावना में आए थे, और इस प्रकार उन्होंने भगवान का धाम लौटे गए। तो सब भक्त इस प्रकार वीर होने चाहिए। श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में वो पुरंजन प्रख्यान में मंतव्य करते हैं कि दो प्रकार के वीर है, एक है क्षत्रिय जो युद्ध में शत्रुओं को निर्भय, शत्रुओं के सामने निर्भय होना और पूरा साहस और तेज से लड़ाई करते, वो एक प्रकार का वीर है। और दूसरा प्रकार है शांत विनम्र साधु, जो अंदर के शत्रुओं के साथ लड़ाई करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से सहायता मिलके ये सब अंदर के शत्रुओं को दमन करते हैं। तो श्रील कृष्ण चक्र ठाकुर इस विषय पर उनका व्याख्या देते हैं कि एक वर्ष पूरा लगा वृत्रासुर का सिर कटना, क्योंकि इतना वो उनका गर्दन इतना कठोर हो गया है, क्योंकि वे समाधि प्राप्त हुए। उन्होंने सोचा कि ऐरावत और इंद्र मेरे पेट में है तो मार गए है, तो मुझे और कुछ नहीं करना है, तो मुझे केवल ध्यान करना है भगवान के ऊपर। तो वृत्रासुर इस जगत में आया, उनका पूर्व जन्म चित्रकेतु था, महाभगवत। तो पार्वती का श्राप से उनका असुरिक योनि में जन्म पड़ता, तो वो वृत्रासुर का फायदा था इंद्र का वध करने के लिए, परंतु वो त्वष्ट का उच्चारण में भूल का कारण से वो वृत्रासुर जिनका जन्म था इंद्र का वध करने के लिए, तो वो निश्चित था कि इंद्र के द्वारा वृत्र का वध होगा। तो वृत्र ऐसे सोचे कि तो अभी मेरे द्वारा इंद्र मर गए, परंतु क्या हुआ कि इंद्र के द्वारा वृत्र का वध होगा, परंतु वृत्र तो ऐसे सोच के ध्यान मग्न हुए भगवान की धाम वापस गए हैं। तो ये विश्वनाथ ठाकुर की व्याख्या है, और इससे हम समझ सकते हैं कि आचार्यों की व्याख्या के बिना हम कुछ भी नहीं समझ सकते। तो शास्त्र है और शास्त्र है हमारा मार्गदर्शक, परंतु केवल शास्त्र लेके हम कुछ भी समझ नहीं सकते। जैसे भगवद गीता अर्जुन भी, अर्जुन तो पहले श्री कृष्ण का वचन सुन के तो समझ नहीं पाए, और भगवान कृष्ण बार बार बोले कि काम करो, वो काम करने यथार्थ बुद्धि से काम करना वो अकर्म है, और काम नहीं करने से वो बहुत अच्छा है, और काम नहीं करना की संभावना भी नहीं है, क्योंकि नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कामकृत। तो अर्जुन तो ये सब बात नहीं समझ, बार बार कृष्ण के पूछे तो क्या बोलते हो, मुझको बोलते कि त्याग करना चाहे काम नहीं करना चाहे, तो किसलिए मुझे इस लड़ाई में लगा चाहते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान Shrinu, Shrinu, Mary, Maya Satyamanav Parta, Yogam Yunjan Madashaya, Sangshayam Samagram Rang Yata, Jasasi Tach, Shrinu. To Mujko Vishvas Koro. Tum Yadi, Tumare Sab, Sangshay Se Muktane Chate, O Tumare Bad Sunnacha. Kyunki Bhagwan Krishna Baba, To Eki, बात बोलते थे लेकिन अर्जुन तो बार बार एक ही प्रश्न करते थे. तो श्री कृष्ण जो अर्जुन को बोले वो सब शास्त्रीय वचन था, जैसे वो न जायते मृयते वा कदाचन, ये सब उपनिषदिक वाक्य है. तो अर्जुन तो केवल सुन के समझ नहीं पाए. तो भगवान कृष्ण और ज्यादा व्याख्या किया है जो भगवद्गीता है, वो ही शास्त्र है. और आचार्यों की व्याख्या वो शास्त्र के समान ही है. वो बराबर शास्त्र नहीं है लेकिन शास्त्र का समान है. शास्त्र है श्रुति स्मृति पुराण आदि आगम शास्त्र, आगम निगम ये सब शास्त्र है. रामायण महाभारत वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र तो श्रुति नहीं है परंतु वैदिक मार्ग अवलंबन मत विशेषकर जो वेदांती है वे वेदांत सूत्र शास्त्र के समान जैसे मानते, क्योंकि व्यासदेव के कृत लेखे जिससे वो सब शास्त्र का गुह्य अर्थ की व्याख्या है और जिसमें सब संशय जो शास्त्र पढ़ने से हो सकते हैं वो सब समाधित होते वेदांत सूत्र. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कहते हैं वो शास्त्र में नहीं है कि ऐसा है वृत्रासुर तो ऐसे सोचे, हम कैसे मालूम है तो वृत्रासुर का मन में क्या था, हम कैसे मालूम सकते, क्योंकि वो इंद्र को निगल खाने के पश्चात वृत्रासुर तो और कुछ भी नहीं बोले और उसके बाद मर गए. तो हम कैसे मालूम सकते कि वृत्रासुर का मन में क्या था, हम मालूम सकते क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे व्याख्या करते. तो हम विश्वनाथ चक्रवर्ती का वचन तो शास्त्र के समान जैसे ग्रहण करते क्योंकि वे सिद्ध पुरुष, वे भगवान कृष्ण के नित्य पार्षद और भगवान कृष्ण अंतर्यामी है और सब कुछ जन्त सर्वज्ञ अंतर्यामी है. तो इस प्रकार भगवान कृष्ण इनके शुद्ध भक्तों को यथार्थ ज्ञान देते हैं जिससे वे शास्त्र के सब गुह्य मर्म व्याख्या कर सकते. तो इस प्रकार हम शास्त्र को मानते हैं परंतु वो शास्त्र पूरा समझने के लिए हमें आचार्यों के द्वारा समझना चाहिए. तो यदि हम केवल संस्कृत व्याकरण का ज्ञान लेके प्रयास करेंगे शास्त्र समझना तो वो तो संभव नहीं है. एक उदाहरण है कि महाभारत में एक प्रसिद्ध श्लोक है कि तर्को प्रतिष्ठ श्रुतियो विभिन्न नास विषय यस्य मथं न भिन्नम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायम महाजनो ये न कथा सपन्त. तो वो धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायम्। तो गुहा का मतलब वो एक अर्थ है, गुहा शब्द एक अर्थ है हृदय के अंदर, और सामान्य अर्थ है गुफा, मतलब पर्वत में वो गुफा था। तो इंग्लिश अनुवाद में वो एमएन दत्त, एक बंगाली, तो 100 साल के पहले अनुवाद किए हैं, तो उनका अनुवाद था कि द ट्रूथ ऑफ रिलीजन इज टू बी फाउंड इन द केव्स, मतलब गुफा में धर्म से तत्व मिलते। तो शायद गुफा में आप एक साधु मिलेंगे, और शायद शेर भी मिलेंगे, या तो इस प्रसंग में गुहा शब्द का अर्थ धर्मस्य तत्वं निहितं हृदय के अंदर, और किसके हृदय के अंदर, महाजन, महाजनों के हृदय के अंदर धर्मस्य तत्व, धर्म तत्व का वास्तव मर्म मिलते हैं, और इसलिए महाजन अर्थात महात्मा महाभागवत का वचन सुनना चाहिए, शास्त्र का सारार्थ समझने के लिए। तो जो लोग केवल पुस्तकी ज्ञान से, व्याकरण का ज्ञान से प्रयास करते हैं शास्त्र को समझना, तो कुछ भी समझ नहीं सकते। यदि हम खाली थोड़ा संस्कृत का ज्ञान से प्रयास करेंगे भगवद गीता समझ, तो कैसे हम समझ लेंगे, क्योंकि एक्चुअली गीता में इतने सारे महत्वपूर्ण शब्द नहीं है, तो बहुत शब्द जो बार बार प्रयुक्त होते, जैसे आत्मा, धर्म, गुण, ईश्वर, काम, परंतु ये सब शब्द अलग अलग श्लोक में, अलग अलग प्रसंग में प्रयुक्त होते। जैसे वो श्लोक जो बोलता आत्मा उद्धरेद आत्मनात्मानम्, तो इसका मतलब हो सकता है कि हमें पर्वत के ऊपर जाना खुद का शरीर से, मतलब ऊपर जाना आत्मा के द्वारा, लेकिन इसका मतलब ऐसा ही नहीं है। मतलब है कि स्वयं का प्रयास से हमें भौतिक अवस्था से मुक्त होना चाहिए, परंतु वो भी पूर्ण विचार नहीं है मुक्ति प्राप्त करने का, क्योंकि हम स्वयं सब कुछ नहीं कर सकते, मतलब हमारा प्रयास भी होना चाहिए और महाजनों की सहायता भी होना चाहिए। तो भगवद गीता के श्लोक, उसका वो भाषा जो है कठिन नहीं है, लेकिन भाषा कठिन नहीं है परंतु समझना कठिन है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हर एक शब्द में क्या बोलना चाहते थे, क्या बोलते हैं, तो केवल जो शुद्ध भक्त अर्जुन जैसे, केवल ऐसे महात्मा जन समझ सकते, और दूसरों के लिए नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावेता मूढ़ो यंग ना भी जाना थी लोको मामा समावेता, मूढ़ जो है, तो बड़े संस्कृत पंडित होते हुए भी आगा वो मूढ़ है, अर्थात यदि उसका विश्वास नहीं है कृष्ण में, तो भागवत गीता के सभी श्लोक कंठस्थ करके भी तो एक भी शब्द समझ नहीं पे, तो भक्त होना चाहिए ये सब समझने के लिए। नहीं तो ऐसे पंडित जो विद्वान मूर्ख होते, बहुत ज्ञान है परंतु साक्षात्कार तो कुछ भी नहीं है। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत में हम असुरों की प्रशंसा करते हैं। वृद्रासुर की जय, असुरों की प्रशंसा होते है। और देव के राजा इंद्र, तो अगला अध्याय में वो वर्णन होगा कि कैसे इंद्रदेव तो पाप कर्म का फल भोगने वाले थे। ये सब भक्ति विचार है, कर्म काम कर विचार से इंद्रदेव महापुण्यवान है और वृत्रासुर तो महापापी है। और भक्ति का विचार है, जो सही विचार है तो इंद्रदेव पापी थे और वृत्रासुर तो महापुरुष थे। तो भक्ति का विचार से शास्त्र का सारांश समझना चाहिए और कर्म का विचार से उस सब समझना तो विपरीत होगा। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न आगा हो जहां से पूछे। हम देखिए हमारी परंपरा में ये सब जो उनके वो श्लोक है वो हमको पुराण में नहीं मिलते हैं, हमारी परंपरा में आते हैं वो सब जो पुराण में है। मतलब जो अभी प्राप्त होते हैं पुराण शास्त्र वो श्लोक सब नहीं है। विशेषकर मध्वाचार्य ऐसे के तो अभी बहुत श्लोक जो बहुत शास्त्र जो पूर्व काल में था दुनिया में तो अभी नहीं है। बहुत ग्रंथागार तो मुसलमानों जला दिया है और बहुत शास्त्र तो काल का प्रभाव से लुप्त हो गया है। तो इसलिए हम श्रीमद् भागवत का प्रमाण ग्रहण करते हैं और पूर्व काल में वो सब श्लोक जो पूर्वाचार्यों को खोद किया प्रतिपन्न किया है हम ग्रहण करते हैं। तो उस समय भी कोई आपत्ति नहीं की कि ये वो जैसे माध्वाचार्य बहुत बहुत शास्त्रों से श्लोक निष्कर्ष किया और उनके एक्चुअली वो माध्वाचार्य के वो सब शास्त्र की भाषा में तो माध्वाचार्य स्वयं बहुत कम लिखते हैं, बहुत श्लोक डालते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं और बहुत श्लोक प्रमाण देते हैं ऐसे। तो बहुत श्लोक जो माध्वाचार्य हमको देते हैं वो भागवत उपनिषद श्लोक व्याख्या करने के लिए। तो आज तो प्रकट नहीं है परंतु उस समय उनके विरोधी जन भी आपत्ति नहीं की कि ये श्लोक क्या है काल्पनिक है, तो सब ग्रहण किया है। तो इससे हमें समझना चाहिए कि वो सब सही शास्त्र है तो मध्वाचार्य का काल्पनिक शास्त्र ऐसे नहीं है। वो क्या था उस समय भी मध्वाचार्य तो बहुत शास्त्र और उन्होंने बैलगाड़ी से सब कुछ लेके गए और मायावादी वो सब चोरी किए है। एक बार फिर एक राजा ने वो सब मायावादी को पकड़ के माध्वाचार्य को वापस दिया। तो उनके दो बैलगाड़ी थे जिस वो सब ऐसे लिपि उस समय वो पत्थर से लिपि बनाया हुआ दो बैलगाड़ी पूरा शास्त्र, जहां जहां जाते थे मध्वाचार्य तो साथ साथ वो सब शास्त्र लेके गए हैं। उनके मन में सब कुछ था लेकिन दिखाने के लिए तो ये देखो ये शास्त्र है उसमें प्रमाण दिखाने के लिए उनके साथ लेके गए हैं। और ऐसे है हम कुछ लोग बताते हैं कि दूसरे लोग बोलते हैं कि हम कोई शास्त्र में नहीं देखते, बहुत है ऐसे। जैसे पद्म पुराण में वो चार संप्रदाय के बारे में वो श्लोक क्या है, हाँ वो दो श्लोक है ऐसे, श्री ब्रह्मा सनक रुद्र वैष्णवं सिद्धि भावना, ये वो ही श्लोक है। चतवारो मुझे याद नहीं है। तो आज का पद्म पुराण जो है तो ये दो श्लोक उसमें नहीं है। मध्वाचार्य भी कुछ ज्यादा श्लोक देते वो उसके अलावा वो मध्वाचार्य बोलते कि वो महाभारत जो आज हम मिलते हैं वो अति प्रक्षिप्त है और इसलिए उन्होंने वो महाभारत तत्पर्य निर्णय एक पुस्तक लिखी वो आज जो प्राप्त हुई महाभारत का संशोधन करने के लिए। विष्णुचार्य ठाकुर तो अपनी अनुभूति से लिखते, एक्चुअली गौड़ीय संप्रदाय में ऐसे बहुत है, जैसे वो सब ललित माधव दान केली कौमदी वो सब जो हम शास्त्र जैसे मानते हैं, वो सब हमारे आचार्य की दिव्य अनुभूति से उद्धृत है। जैसे रूप गोस्वामी जो ये सब शास्त्र लिखी है तो कृष्ण लीला में रूप मंजरी है, तो ऐसे ही मध्वाचार्य भीम है, तो महाभारत का कहानी में जो वास्तव में था भीम तो खुद की अनुभूति लिखते, तो वो हमारा विश्वास है, वो विश्वास का विषय है। अगर कोई ऐसे पूछेंगे तो हम ऐसे कहेंगे कि तो सब संप्रदाय में ऐसे है, हाँ तो कुछ है जो खाली हम जो हमारा सम जो हमारे संप्रदाय है तो हम ग्रहण करते, जैसे कि शंकर शंकर संप्रदाय में भी ऐसा होते भी शंकर संप्रदाय लोग ग्रहण बोलते कि शंकर तो शिव का अवतार है ऐसे। इसलिए वो सब वैदिक पंथी चैतन्य महाप्रभु भी सब स्वीकार करते हैं कि सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है श्रुति प्रमाण, तो सब कर्मकांडी भी स्वीकार करते हैं कि मुख्य प्रमाण है श्रुति प्रमाण, तो श्रुति क्या है तो वो बहुत लंबी चर्चा है, हम श्रीमद् भागवत श्रुति में ग्रहण करते, जो अन्य संप्रदाय में दूसरे नहीं स्वीकार करते। तो वो बहुत लंबी चर्चा है, वो तत्व संदर्भ प्रमाण के लिए क्या है प्रमाण, उसलिए तत्व संदर्भ की चर्चा होना चाहिए। हरे कृष्ण, श्रीमद् भागवतम की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जाए, वृत्रासुर की जाए। हरे कृष्ण।